Second song namin, title nito ay ano, para sa'yo. Cheers! Sandali, double check na natin. Sino walang alak dyan? Kailangan lahat uminom.